Egunan entzule guziei, duela orain aste bat baino gehiago Israel eta Palestinako delako gatazka berriz aipatzen dela. Horrelako basakeriaren aitzinean, zibilen aldeko erreakzioak pizten dira denetan. Sustengu deialdiak ugariak izan dira azken asteetan, bai Euskal Herrian, bai Frantziako lurraldean, bai mundu osoan. Jende hainitz biltzen da testuen bitartez, elkarretaratzeetan, helburu komun bakararekin, gerla fruskeriak salatzeko eta estoka batean bezala hartuak diren populazioei sustengua ekartzeko. Euskaldunek palestinarrei emandako sustengua historian ere kokatzen da, estaturik gabeko herrien aldeko sustengu askotan bezala. Alta, badirudi sustengu hori sobera dela bere alderdia hautatu duen Frantziako gobernu batentzat. Prest biktimak ikusteko israeldar aldetik baizik palestinarrak arrunt baztertuz. Gerla horren irakurketa berezi honetatik du orduan, gobernuak erabakia hartu. Palestinar populuaren aldeko sustengu saiaketa guztiak debekatzea sistematikoki, nahasketa bitxia eginez terrorismoaren barkamenarekin. Eta elkarretaratzeak gertatzen direnean, errepresio eszena berdinak erreproduzitzen dira, poliziari askatasun osoa utziz, beharretzuena noski. Irudi hauek arruntak bilakatzen dira, ja ohikoak. Azken hamar urteetan, frantses estatuak espazio publikoan gertatzen diren adierazpen politikoei indarkeriarekin erantzuten die. Bai sindikatuen manifestaldietan, liseoko blokeoetan, matxinadetan edo nazioarteko elkarretaratzeetan. Frantses estatuak ez du gehiago ez neugirik bere ekintza errepresiboan, eta bere mehatxua betikotzen du manifestazio eta adierazpen eskubideen kontra. Iparaldean ere, errepresio hori gertatu zen, Mauleko eta Urruñako elkarretaratzeetan. Elkarretaratzeen debekua, identitate hartzeak, isun mehatxuak. Jendearen elkartasuna adierazteko aukera murrizten saiatzen da. Baina ez gaitezela lotxatu makina errepresibo hauen aintzinean. Gure eskubideak defenda ditzagun, gerlako biktima guztiei gure sustengua fermoki mantenduz. Elkartasuna zilegi da.